Huomenta. Näin on, humisevaa sellaista. Ja hieman kyllä sateistakin näyttäisi oleva. Se on tää vuoden aika varmaan. Epäilemättä. Mutta joo, Agnostic Frontilla lähti liikkeelle ja Liberty and Justice lähettiin. Oli kipaleen nimi. Lähettiin. Ei mitään, jatketaan vähän tämmöstä räminä meininkiä. Fastones, Living Sickness. Turn around. But still I'm gonna come to your party. And just before the break of day, I'm gonna touch you one more time, no. Then I'm going away. Sing it to me again. Look out, what you see? I see a train coming. A train coming down a long, lonesome track. I tell you, girl, I gotta go on home now. But deep down in your heart, you know that someday I'm coming back and I'm gonna look for you at your party. 'Cause all the time I know that I'll find you there. And listen, I'm gonna dance with you. One more time. Oh, oh, oh, yeah. Sing it to me tonight now. Sing it sweet. Lord, you sing it so sweet tonight. Sellaista. Vanhaa kunnon Van Morrisonia. Juu, goodbye baby, baby goodbye. Mut ei ollut se, mikä se oli. Ei, kätkät. Heille. Juu, ei, ei. Herranen aika, nyt meinas mennä keskiviikko pilalle. Joo, mullekin tuli kyllä biisin nimestä, mutta oli onneksi hieman erilainen kappale kyllä. Että. No onneksi oli joo, todellakin. Mut joo, no. Pistetään nyt kuitenkin tuollaista vähän nostalgista henkiä. Willie Nelson siellä, undo the right, niin kuin, että älä nyt tee oikein missään tapauksessa, jos menee näin. If you can't say you love me, say you hate me. And that you regret each time you held me tight. And if you can't be mine forever, please forsake me. If you can't undo the wrong, undo the right. It was right when you loved me only, but wrong when you held another tight. And leave me lonely. If you can't undo the wrong, undo the right. It's too late to say your heart was filled with sorrow. You can't undo what's done, why do you try? So please, so I can face the new tomorrows. If you can't undo the wrong, undo the right. It's too late to say your heart is filled with sorrow. You can't undo what's done, why do you try? The new Se ei ollut mikään kankkuskuvitelma. Se oli... Mikäs se nyt olikaan? Grandma's House oli biisi. Wall of Voodoo. Just tommosia puhelimia onneksi ei enää ole. Se olisi kiva herää aamulla. Kyllähän se soittoääneksi saa tätä. Niin. Joo, ei musta. Jos on tommonen soittoääni, niin mun mielestä pitää olla sit se vanhan mallin luuri, kierre piuhoineen ja kaivaa tuolta taskusta, että haloo! Oikein miehekkäästi. Joo, joo, sitä ennen tuli Out of Breath kappaleella on Out of Breath. No eikä ytimikkäästi nimetty biisi. Joo, ja sitten tulee Tuomari Nurmi ja Moskovan maailmanrode 2070. Thank you. näin kevyttä ennen keskipäivää. Tämä oli SPC Steel Band, suomalainen ryhmä, missä aika perkuleesti näitä, miksikä noit sano, Steel Band soittajia. Suuri osa on muuten Freeduja kaiken lisäksi, aika ylläri. Kyllä vaan. Mut peltirumpuja siellä paukuttelivat. Ja toi oli Chick Corean biisi, Armando's Rumbaa. Jepa, jee. Olipas se kappale. Seuraavaksi varmaan rämähtää ihan jotain toista. Jep, DJ Quick ja Bombard. Yo, me say my name is DJ Quick and me dedicate this song to all the butt smokers in the house. If you like to roll up a big fat hood and smoke it, then let me hear you sing this like me. Check it out. Me smoke me Bombard. Why yeah, why yeah, me smoke me Bombard. Smoking bomb, but me making no progress. Me say Mikey smoke the bomb, but Shabby smoke it too. You know he him smoke the butt, says I mean not too. Me like the won't be there. The whole thing's daft, I don't know why. You have to laugh, or else you cry. You have to live, or else you die. You have to laugh, or else you cry. Siinä oli The Piranhas ja Tom Hark-niminen kappale. Ja en muuten ihan piruuttanikaan lausu sitä niin kuin se kuuluisi. Ihan vaan sen takia, että ei nyt satu huvittamaan. Mutta. Joo, uutisaika. Uutisten aika, joo, tästä näin. Ja ohjelma jatkuu sitten uutisten jälkeen. Että näin tapahtuu. Jahka nyt saadaan ne uutiset sieltä tulee. Lähiradion uutiskatsaus. Presidentti Sauli Niinistö matkustaa keskiviikkona valtiovierailulle Norjaan. Niinistö ja hänen puolisonsa Jenni Haukio vierailevat Norjassa kuningas Haraldin kutsusta. Kuningas ja kruununprinssiparin lisäksi Niinistö tapaa Oslossa muun muassa pääministeri Jens Stoltenbergin. Asialistalla ovat Suomen ja Norjan kansainväliset taloussuhteet, arktisen alueen kysymykset ja ajankohtaiset kansainväliset asiat. Presidenttiparin seurueessa ovat mukana ulkoministeri Erkki Tuomioja, Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb, yritysjohtajia sekä pohjoisten alueiden asiantuntijoita Lapin ja Oulun yliopistoista ja Barents-keskuksesta. Vierailun toisena päivänä Niinistö pitää puheen Norjan ulkopoliittisen instituutin tilaisuudessa. Viimeisenä vierailupäivänä perjantaina presidenttipari lentää Oslosta Tromsaan ja perehtyy siellä arktisten alueiden tutkimukseen ja arktiseen yhteistyöhön. Turun osuuskaupan K18 ravintolassa kampanjoitiin 1 euron hintaisia alkoholiannoksia, niin kutsuttuja salmarishotteja. Asia nousi julkisuuteen silmin näkijän kerrottua useista alaikäisistä ravintolassa alkoholin ostopuuhissa. Myöhemmin viranomaisten tarkastuksessa kiinni jäi yksi alaikäinen, ja sehän jo riitti sanktioon. Lounais-Suomen aluehallintovirasto määräsi äskettäin viikon mittaisen anniskelukielon Turun osuuskaupan ravintolalle. Päätöksestä ravintolalla on valitusoikeus. Ovatko euron hintaiset alkoholipaukut liian kova hinta anniskelukiellosta? Turun osuuskaupan ketjupäällikön Mikko Kortelaisen mukaan ei, kyllä se kannattaa niin halpoja paukkuja tarjota. Yksi Aapo kertoo, minä olen käynyt 15-vuotiaasta asti baarissa, alaikäisiä pääsee aivan varmasti baariin. Tähän toimialaan kuuluvat hyvin erilaiset tuotteet ja hinnat, eikä ole meidän ollut syytä mitenkään sitä poiketa. Edullisella hinnalla ei ole yhteyttä sille, että meillä on ollut alaikäinen ravintolassa. Siellä, kun ravintolan ulkopuolelta katselee, näkee, että siellä menee aika nuorta porukkaa ihan yleensä. Mikko Kortelainen toteaa, että meidän tarkoitus ei ole ollut viestiä ja houkutella alaikäisiä paikalle. Lain mukaan alle 18-vuotias saapi olla ravintolassa, mutta hänelle ei saa myydä alkoholia. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov arvostelee kovin sanoen suomalaisviranomaisten työtä. Ministeri syyttää Suomea venäläistaustaisten lasten epäreilusta ja kohtuuttomasta kohtelusta. Myös Venäjän lapsiasiamies Pavel Astashov kritisoi Suomessa tapahtuvia huostaanottoja viime viikolla maan pääuutiskanavalla. Kohu alkoi Vantaalla tapahtuneesta huostaanotosta, jossa venäläisäidiltä huostaanotettiin 4 lasta. Nuorin lapsista oli lehtitietojen mukaan alle kuukauden ikäinen vauva. Sergei Lavrov väittää, että Suomessa on huostaanotettu 1000 venäläislapsia. Ulkoministeri Tuomioja sanoo, että ulkoministeri Lavrovin lausunnot huoltajuuskiistoista olivat asiallisia. Ulkoministeri Erkki Tuomiojan mukaan Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin kommentteja Suomen ja Venäjän lapsikiistoista on vääristelty. Lavrovin lausumat olivat saamieni tietojen mukaan asiallisia ja vastasivat sitä, miten olimme hyvässä yhteisymmärryksessä asiaa käsitelleet ulkoministeri Lavrovin elokuussa Suomeen tekemän vierailun aikana, Tuomioja toteaa lähettämässään tiedotteessa. Olemme sopineet siitä, että tietojen vaihdon ja molemminpuolisen ymmärryksen lisäämiseksi toimitamme toisillemme listan niistä henkilöistä ja virkamiehistä, joiden kanssa viranomaiset voivat tarvittaessa olla suoraan toistensa kanssa yhteydessä, ulkoministeri rauhoittelee paisuvaa kohua. Tuomioja aikoo ottaa lapsikiistat esille sunnuntaina, kun molempien maiden ulkoministerit osallistuvat EU:n ulkoministeritapaamiseen Luxemburgissa. Tuomioja ilmoittaa aikovansa käydä kollegansa kanssa läpi maiden välisiä käytäntöjä näihin kiistoihin liittyen. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja Juhanna Vartiainen kertoo Ilta-Sanomille nokosten olevan tärkeä osa kiireistä työpäivää, ja ylijohtaja ei varmaankaan joudu tekemään tunteja täyteen, kun hänellä on sellainen virka, että siihen liittyy lähinnä tärkeiden päätöksien tekeminen, ja ne on parasta tehdä ihan hyvin nukkuneena. Juniorijoukkuetta kuljettamassa oleva bussikuski kaahasi humalassa. Poliisi puhallutti sunnuntaina alkuillasta Ikaalisissa bussikuskin, joka oli tehnyt kolmostiellä vaarallisia ohituksia ja ajanut holtittomasti. Matkalla Parkanosta Ikaalisiin kuski oli poliisin saamien ilmoitusten mukaan tehnyt ohituksia keltaisen viivan kohdalla. Yhdessä ohituksessa kaahava bussi kolhaisi ohi ajettavasta autosta irti sivupeilin. Bussi oli suurella kiireellä matkalla pääkaupunkiseudulle. Parista kymmenestä matkustajasta suurin osa oli 14-vuotiaita jalkapallojunioreita. Matkustajille järjestettiin Ikaalisista korvaava kyyti, mutta kyllä ne myöhässä pääsivät perille. Bussia kuljetti keski-ikäinen vantaalaismies, jota törkeän rattijuopumuksen lisäksi epäillään myös useista liikenneturvallisuuden vaarantamisista. Alkolukon kiertäminen näyttäisi olevan teknisesti mahdollista. Jalkapallojunioreja kyyditsevän linja-auton kuljettajan epäillään ohittaneen Alkon lukon käynnistämällä auton moottoritilasta. Kuski puhalsi sunnuntaina ikallisissa törkeän rattijuopumuksen ylittävät lukemat. Ylikonstaapeli Jussi Pohjonen liikkuvasta poliisista ei muista, että alkolukko olisi aikaisemmin ohitettu ammattiliikenteessä. Se vaatii taitoa ja suunnitelmallisuutta niin kuin auton varastaminen. Raahen laivan kultakaivoksen uudesta purkuputkesta on tehty tutkintapyyntö poliisille. Alueen asukkaat ovat olleet huolestuneita kaivoksen ympäristövaikutuksista. Kaivosyhtiö vähättelee asiantuntijan mukaan vuotoa Raahessa. Vastuuraportointi häilyy. Asialla ovat Raahen alueen kyläyhdistykset. Nämä ovat huolissaan Nordic Minesin kultakaivoksen puhdistamattomien jätevesien laskusta perämereen. Samalla kyläläiset ovat jättäneet asiasta huomautuksen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Vaasan hallinto-oikeuteen. Vaasan hallinto-oikeus kumosi keväällä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämän luvan, jonka mukaan kaivoksen jätevesiä saikin laskea lähiojien kautta puroihin ja mereen. Kyläläisten mielestä puhdistamaton jätevesi on yhtä haitallista laskettuna suoraan mereen. No eihän se sitä ole, kyllä se meressä on paljon haitallisempaa, jos se sinne suoraan menee. Kaivosyhtiö on saanut valmiiksi mereen johtavan purkuputken, sitä ei ole kuitenkaan otettu vielä käyttöön. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hyväksyi maanantaina kaivoksen jätevesien johtamisen purkuputken kautta mereen. Selvityksen perusteella jätevesi alittaa lupapäätöksessä asetetut pitoisuusraja-arvot. No, tämä tietysti on pelkkää silmän lumetta, mutta että on hyvä, että edes nämä kyläkomiteat panevat jollain tavalla hanttiin näissä kaivosvaltauksissa, jotka muuten kattaisivat koko Pohjanmaan. Rajavartiolaitos sai hälytyksen Marjaniemeen. Keski-ikäinen mies oli pudonnut maanantai-illalla veneestä Helsingissä. Mies roikkui veneen laidassa ja sivulliset pelastivat hänet, kertoo Suomenlahden merivartiosto. Paikalla oli Rajavartiolaitoksen veneyksikkö, poliisivene, pelastuslaitoksen yksiköitä ja meripelastusyhdistyksen vene. Kun pelastajat tulivat, mies oli jo saatu ylös ja pelastajien työksi jäi sitten kuivatella miestä. Veneen kuljettaja oli poistunut paikalta sivullisten kyydissä. Merivartiosto olettaa alkoholilla olleen osuutta siihen, että näin hullusti kävi, että mies putosi veteen ja tämä on Lähiradio 100,3. Top. Karkuun lähtivät mies ja veneestä pudonnut mies olivat kummatkin noin 50-vuotiaita ja uutiset jatkuvat. Joku eläkeläinen oli ottanut kuvia omista sukupuolielimistään ja nyt sitä kerrotaan televisiossa. Nimettömän haastateltu valokuvausliikkeen työntekijä kertoo Avan haastattelussa ammatin arjesta. Avan haastattelussa nimimerkillä Milla esiintyvä henkilö on joutunut pohtimaan myös valokuvien juridista puolta. Muutaman kerran vastaan tuli kuitenkin tilanteita, jossa jouduin miettimään sitä, että täyttäisikö kuvista löytyvä materiaali esimerkiksi lapsipornon tunnusmerkit. Milla kertoo, mutta toteaa, että ei ole vielä koskaan joutunut poliisille soittamaan. Hän muistuttaa Avan haastattelussa, että liikkeen työntekijöillä ei ole vaitiolovelvollisuutta. Valokuvia teetetään kaikista aiheista maan ja taivaan väliltä. Näin Milla kertoo haastattelussa intiimikuvista. Usein kuvat olivat selvästi täysin normaalin suomalaisen ja aikuisen pariskunnan intiimeistä hetkistä. Tämä ei varsinaisesti hätkäyttänyt, sillä olenhan itsekin aikuinen. Joskus tietenkin tuntui epämiellyttävältä vahdata makrotarkennusta eläkeikäisen genitaaleista. Millan mukaan hän ei veisi intiimejä kuvian valokuvausliikkeeseen kehitettäväksi. Kai muistatte sitten, että pussiin pitää kirjoittaa oma nimi ja henkilötunnus ja lisäosa ja oma puhelinnumero. 30-vuotias mies ampui oven läpi porraskäytävän sunnuntai-iltapäivällä Forssassa Kanta-Hämeessä. Miehen Lallintiellä sijaitsevan asunnon oven taakse oli tullut 5 miestä koputtelemaan ovea. Mies ampui koputtelijoita oven läpi porraskäytävään. Luoti osui yhtä koputtelijoista kaulaan. 40-vuotiaalle uhrille ei tullut kovin vakavia vammoja. Ampujaa tuli itse asunnosta ulos eikä hän vastustellut poliisia mitenkään. Tekijä käytti ampumisessa anastettua poikkisahattua pienoiskivääriä. Hän myönsi teon kuulusteluissa. Tapausta tutkitaan tapon yrityksenä ja tekijää esitetään vangittavaksi ja kohta häntä viedään linnasta linnaan. Ei naurattaisi teitäkään, jos 5 roikaletta rähisee oven takana. Poliisi epäilee 43-vuotiaista miestä törkeän varkauden yrityksestä. Päijät-Hämeen poliisi sai maanantai-aamulla kello 8 jälkeen tiedon, että mieshenkilö murtautuu parhaillaan Ahtialaassa omakotitaloon. Tapahtumapaikalle tuli poliisi ja näkivät 43-vuotiaan miehen häärävän sorkkaraudan kanssa talon verannalla. Poliisipartio käskytti miehen pudottamaan sorkkaraudan ja mies otteli poliisia. Alustavassa puhuttelussa 43-vuotias lahtelaismies kertoi ainoastaan koputtaneensa sorkkaraudalla oven päästäkseen talon sisälle tutun kaverinsa luo. Ulko-ovessa oli kuitenkin nähtävissä selvät sorkkaraudalla aiheutetut vääntöjäljet. Lisäksi verannalla oli varrellinen sirppi, joka ei talon omistajan mukaan kuulunut hänelle. Fysiikan Nobel-palkinnon saavat ranskalainen Georges Haroche ja amerikkalainen David J. Wineland. Heidät palkitaan kvanttifysiikan tutkimuksesta. He ovat keksineet ja kehittäneet keinoja mitata ja manipuloida kvanttihiukkasia. Etukäteen palkinnon oli veikattu menevän niin sanotun Higgsin hiukkasen tutkijoille. Tämänvuotiset Nobel-palkinnot ovat suuruudeltaan 8 miljoonaa kruunua, se on 930 000 euroa. Lääketeollisuuden miljoona voitot tulevat siitä, että ihmiset pakotetaan allistumaan kalliisiin ja vaarallisiin hoitoihin, joita määrätään melko tavanomaisiin vaivoihin. Lääkkeen aiheuttama aivokalvon tulehdus on tappanut jo 8 ihmistä Yhdysvalloissa. Kuollon uhrit ovat saaneet tulehdusta aiheuttavan sieni-infektion steroidipistoksen mukana, jota käytetään kipulääkkeenä erityisesti selkäkivun hoidossa. Viranomaisten tietoon oli maanantaihin mennessä tullut 105 tautitapausta. Yhdysvaltain tartuntavirasto CDC arvioi, että 113 000 ihmistä 20 osavaltiossa on voinut altistua infektiolle pistosten kautta. Sieni-infektion aiheuttama aivokalvon tulehdus ei tartu ihmisestä toiseen. Ohion osavaltiossa viranomaiset yrittävät jäljittää ihmisiä, jotka ovat saaneet sitä steroidia. Jos meidän pitää kulkea koputtamassa ovelta ovelle, teemme sen, terveysviranomainen Beth Bickford sanoi. Steroidipistosten alkuperä on jäljitetty Massachusettsissa toimivaan lääkeyhtiöön. Yhtiön toimintaa tutkitaan. Siinä uutisia. Niin oli. Mutta mepäs ollaankin aikaamme edellä aika kyllä hyvin. Joo. Vaan. Soitamme seuraavaksi levyä, mikä tulee kauppoihin perjantaina. Niin, eli se ei ole vielä periaatteessa ikään kuin ilmestynyt. Kyllä, eli ilmeisesti ensimmäinen julkinen soitto kyseiselle levylle, ja kyseessä on Paparassin Uutukainen, Luomakunnan kruunu. Ja biisi. Lähdetään nelosbiisillä, missä on fiittaamassa Esham. Ja on kappale on Pahan akseli. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, axis of evil, axis of evil, arming to threaten the peace of the world. Axis of evil, the Finnish people. Lightning strikes the church steeple. Black Hitler, quick to get with ya. Like a razor to your wrist, I'ma slit ya. Me and Beatles, dope like kilos. You be finito, Uzi in my Pico. Pack them all up, fuck them all up. Zombies out the grave crawl up. Underworld bullets hurl bodies in the laundry truck. DEAD, yeah they hate me. I keep my gun off safety. They got me under surveillance as of lately. When I'm in Finland, I'm with Hero. We getting euros. I'm just like George Bush, I'll use your blood to paint a mural. Lyrical terrorists, they scared of this. I hold my gun inside my fist, man, I never miss. The puppet master, I'm the ventriloquist, suicidalist. I'm too real with this. FBI, CIA, KGB can't fuck with me. Boy, I'm from the 313, DETROIT. Bloody body be my hobby. Hot like the Mojave. Desert ego, this lifestyle illegal. Access of evil, like Knievel. On a murder cycle, I jack son like Michael. Cock my rifle, I'm living trifle. Burn your Bible, unholy disciple. Father, forgive me for my sins, didn't mean to do them. Call the exorcist, cause the devil done got to him. Balls of Bob, low key, even Ezekiel. What you say, Petos? Access of access evil. Access of evil. Access of evil. Access of evil. Access of evil. Access of evil. Access of evil. Access of evil. Access of evil. Access of evil. Access of evil. Access of evil. Access of evil. Access of evil. Access of evil. Access of evil. Access of evil. Tästä ei neuvotella eikä pidetä kansan äänestys, kun apokalypsi ravistelee maailman järjestys. Ja taivaan helvetin avioton hedelmä paparassi inkarnoituu syntien tähden, siis rakas lapsi. Kannata monoteistista uskoa, onpa yksi pahan akseli. Alfa ja omega, kolonisoimassa galaksia barbarisilla metodeillaan. Ympäröiden materiaa kuin pimeä aine maailman kaikkeudessa. Syrjässä valo keilan hämärät turvit toteutettu. Kosmopoliittinen joukko telotus. Luomakunnan anoma evolutiivinen puhdistus. Valitseville arvoleistettu avoin sodan julistus. Vittu Jahve poika ja vittu antikristus. Paha nakseli on se ylempi taho. Primaa materiaa. Mä oon äidin luu ytimessä, kun kohtaa lokkaas leukemia. Vuoden etäpesäkkeitä infrastruktuurin lonkeroihin. Ja jättää tirskuvat piilot valtioiden valtimoihin. Salama sotaa, vapajoukkoihin ei kajota. Takana jako mielinen agenda. Hajota ja hallitse ja hajota. Itse tuhonen sivilisaatio. On jo valmis kauraa korporaatiolla, jota ympäröi pahan suopa aura. Nauraatte ja hyvä uskoisuudelle ja uskomuksille. Delusionaalisille ajatuksille ja saavutuksille. Homo sapiens. Oot jo pelannut parhaat kortis. Lausu hyvästiks maalin suudelle vastaan notan rigor mortis. Urbanis vetoris periferiaan. Muut siviliin kohdistuneista julmuksista kylvää joukko hysteriaa. Vaan pyyris syrpuuriin. Totaalinen diktatuuri. Historia on kirjoitettu verellä itku muuriin. Valta ikkuimellaan pahuuden patri arkka. Paskassa polvillaan kaikista alhaisin pohja sakka huutaa hosiannaa. Ja papan seuraava äänite sisältää lapsityön voiman tulkitsemaan propagandaa. Axis of evil. Axis of evil. Axis of evil. Axis of evil. Axis of evil. Axis of evil. Axis of evil. Axis of evil. Axis of evil. Axis of evil. Axis of evil. Axis of evil. Axis of evil. Axis of evil. Axis of evil. Axis of evil. They seek to impose and expand an empire of oppression in which a tiny group of brutal, self-appointed rulers control every aspect of every life. Juu, siinä oli Flywheel ja Holy Man oli biisin nimi. Jotenkin mun mielestä nimensä puolesta sopi tuo edellisen kappaleen jatkoksi omalla tavallaan. Joo, ja seuraava kappaleella ollaan taas aikaamme edellä. Niin, vaikka eri tavalla. Joo. Tällä kertaa. Kyllä, joo, biisi on hetkone. Niin, mutta ei ole sitten tavaramarkkinoiden biisistä kyse. Joo. Kevät on biisin nimi kuitenkin, kun ollaan kestänyt kaukaa menneisyydestä. Yöt niin erilaisia, unet kirkkaampia, ja päivät ne voittaa lumen ja jään. Vaikkei kukaan räjäytäkään matematiikkaa, niin ainakin joku hymyilee, Kevät ja kaupunki, elämä täynnä, ja minä vielä mukana. Taisin sittenkin selvitä, koska toitseni laskeutuu joen rantaan. Kevät sai näin jatkuvuutta sille kevätkappaleelle, koska yleensä keväällä naama on valkoinen, talvella kun ei pahemmin yleensä rusketu. Mutta se oli Rocky Erickson, White Faces. Tosin Joo. Se ei varmastikaan kertonut siitä, että kun kevät koittaavat naamat valkoisena. Joo. No, seuraavaksi vähän räppiä. Lone down ja it's going down. Nigga, fuck that. This is how the fuck it's going down, nigga. You got one motherfucking half hour to come back here with my money, nigga. Not a piece of my shit, not half my shit, nigga, but all my motherfucking loot, nigga. I'm gonna take your bitch ass out, nigga. Put your slug in your faggot ass, your mama when you get up and recognize you, nigga. Now get your faggot ass out my face, nigga, bring me my money, bitch. A quarter mile from home in the brown, pick up the zone, grab my cell phone, hit my little rail in the show. Come to yak, left, load and ride like that. In the 16 LA gag. Well, I'm a contract killer, one more hit and I'm down. Then he grabbed a couple meal, hustling heels like a home. Set up the war zone, compound. My boy rares to keep the wood out. Now that you know what I'm talking about, you bitch ass niggas shoot look out. Spinning your fingers all around with my shit to dip a bad. Now you own my nuts, no doubt. Screaming down, low down, reliable. Watch it when I slide around. Bustin' chest, you silly clown. Cinnamon slip that ass face down. Race I waste to another town, I'm riding out. Feel underground, blow them niggas straight to the hell. Next time I lose it, break it back. Ain't no cages, nigga down. Used to be free, but I want it now. About to go visit Southern Cal. Post for fuel and pop my rails. Next up for the nits and jails. Now that I these ones fake them out. Hot as fish, so I shake them out. Tips on this, so I crank it out. Motherfucker, eat to the law loud. Nigga, we'll beat this going down. Ain't got no time to be fooling around. So bring your ass to the street right now and get all your motherfuckers kicked together. Yeah! This is how it's going down. Niggas mobbing drop top with the gangsta frown. My nigga, yeah. This is how it's going down. Niggas bailing through the town with the blood in their mouth. My nigga, yeah. This is how it's going down. Niggas mobbing drop top with the gangsta frown. My nigga, yeah. This is how it's going down. Niggas bailing through the town with the blood in their mouth. My nigga, this is how it's going down. I know you know low down, got pounds. About to twist the blood right now. Watch these niggas crowd around. I ain't going out. Now watch the pelt. This blunt ain't never gonna touch that mouth. I don't care if it's loop right now. Nigga, I know you ain't trying to get laid. I'm fucking gonna get your life turned out right here in front of your mama house. Look at the window, she's peeping now. Beefing up your brother morale. Now we think he wanna get down. End up next to your ass on the ground. Low down, chucking him pound for pound. Ain't nowhere in this nigga down. Hop on the phone, down 911. This nigga just knocked out both my sons. Please hurry up, we try to run. I think this motherfucker had a gun. Every truck doesn't have fun. Shit, I'm in my bike fucking bun. Sleeping street look very plump. Sickity bitch, nigga, stop, nigga. This guy treat like a honey bunny. Your brother wanna step when he should've run. Fast left jab at the bitch, that's done. Watch for the right nigga, here it comes. Now everything is going up. You wonder all these hands come from. Phone your back, talking about you done. No, you ain't time to take another one. Grab my step, I'm serving them. Ain't no comeback, they done done. Chuck, we doing this one on one. Wanna leave this bitch, this shit is done. Tired of hearing that talent, bro. Out there is a big time girl. Came out here to be a fucker, bro. Begging this nigga egg for crumbs. Yeah! This is how it's going down. Niggas mobbing drop top with the gangsta frown. My niggas, yeah. This is how it's going down. Niggas bailing through the town with the blood in their mouth. My niggas, yeah. This is how it's going down. Niggas mobbing drop top with the gangsta frown. My niggas, yeah. This is how it's going down. Niggas bailing through the town with the blood in their mouth. My niggas, yeah. This is how it's going down. Niggas mobbing drop top with the gangsta frown. My niggas, yeah. This is how it's going down. Niggas bailing through the town with the blood in their mouth. My niggas. Motherfucker 2000 in that ass, yeah. Going down just like this, nigga. Sick great music, nigga. Näin. Se oli kova biisi. Eikö vaan? Se oli Nosferatu-niminen ryhmä Highway-nimisellä kappaleella. Ja... joka oli kuunnellut varmaan Deep Purpleakin myös joskus. Tämä kysymys voisi kyllä kuvitella. Niin oli aikamoinen yhteensattuma. Epäilemättä. Ja kumma juttu, eiköhän Purplellakin ollut. No niillä oli Highway Star. Mutta sitä ennenhän tuli vielä toinenkin tuommoinen 70-lukulainen rykäsy, joka oli yhdistelmä Purplea ja Zeppeliniä. Mutta se olikin Possessed. Ja ne laulo pimeydestä. Kaksi kertaa pimeys, eli Darkness, Darkness. Tällaisia, vähemmän soitettuja tuskin. Olette kuullut jostain Energyltä tai muilta vastaavilta, Novalta tai muualta, mutta mitäs sitä? Ei se mitään. Laitetaan tervo lisää viihdykettä. Reaktio ja meidän paikka. Sinä yönä taivas oli nopea, ja nainen. Minä vain odottelin, muiden ilme oli samanlainen. Tuli sisään. lepäsin, tein kaiken. Ja jäin odottamaan jotain selvää tilaa. Liikkumisen outoa kevettä. Kissan silmä näkyy ja upotti minut kuin laivaan. Kelluin jossain, missä väri oli laivan nimi. Nyt näin enemmän. Nyt näin enemmän. Veren tuulessa on, nimen se on. Veren tuulessa on, nimen se on. Kuinka pääsee tulen läpi olemalla jäätä? Ei. Kuinka pääsee jään läpi olemalla tulta? Ei. Nyt ymmärrän vähemmän kuin ennen. Nyt vaistoin ennen. Pikku nainen, kuinka monta tunnetta ja syytä sinun on pakko selvittää yksin. Puhun tästä tähän asti. Tartut penkkiin kuin pentuun. Lattia on maailman reuna, eikä kovin maittavaa seuraa. Nyt en enää selitä. Ja alkaa. Et voi odottaa minua, en voi. Olen sinun olkapääsi. Muista, minä lepään. Näen ympäröivän ilman selvempää kuin aamu. Loistavaa, rakas, nyt täynnä ja kotona. Veren tuulessa on, nimen se on. Veren tuulessa on, nimen se on. Siinä Dave. Jep, jep. Lindholmin Dave. Juu. Ja Höyhen tuulessa oli biisin nimi. Niin oli. Ja nuo räpsähdykset, mitä kuuluu, niin johtuu ihan vaan tästä, että täällä on hapettumia liuoissa. Sen takia aina tulee välillä räps. Ei siinä mitään. Jottei niitä räpsyjä tule liikaa, niin me soitetaan vähän pidempiä biisejä. Joo. Okei. Okay. Seuraavaksi tulee Japanin ihme proge-maailmalle. Chinky Chen laulaa, mikähän korpset. Nehän nyt on, sopii just niin zombiteemaan kivasti. Kyllä. Juu, se vetää se aika komeet soundit. Kuulostaa tältä. Frank Zappa and the Matters of Invention. Niin, ja se biisi oli ihan... Yeah. Invocation and the Ritual Dance of Young Pumpkin oli tuo kappaleen nimi. Joo, mä odotin, että sä sanot se. Joo. Joo, joo, sit tuli semmonen yksi pikku voitto, koska mä en olisi halunnut sanoa tota, joten sunhan piti toi biisi laittaa. Joo. Niinpä niin. Aika villiä meininki. Kyllä, täytyy sanoa. Siellä oli vissiin Sakari Kukkopilli ja kaverit soittamassa. Tai ainakin joku, se on muuten tuosta aiheesta toiseen Kukkopillistä näihin puhalinsoittimiin. Miksiköhän fagotti, niin sitä ei sanota englannissa tai englanninkielisissä jutuissa, ei sanota fagot. Are you playing fagot? Vaan se on bassoon. Niinpä. Se on ihan jälle ymmärrettävä. Joo, kyllä. Ainakin nykyjutuissa, mutta ei siinä mitään. Pistetään vähän rytinää kehiin. Nyt jaksaa enää tuota 70-lukuun. Nyt mennään ajassa eteenpäin. Oh yeah. Yeah, sieltä tulee One Little Victory. Sen soittaa meille laulu- ja soitinyhtye Rush. We'll be right back. living la la, we smoking la la. Fuck with Dada, you go bye bye, nigga ha ha. We living la la, we smoking la la. Fuck with Dada, you go bye bye, nigga ha ha. Get out of pocket, we might just whoop your ass. Pull out a rocket, we might just take your cash. And when I cock it, we might step out and blast. But we ain't gon' let that bullshit pass. I used to be a young phenom like LeBron. Now I'm doing shit beyond Genghis Khan. Peon, you can't pass on Dion. The best rapper in the world ain't a European. Look, respect my gangster, nigga obey. And I've been rich since my first pro day. As O'Shea, West Riding is my forte. And would a hustle ever stop, nigga? No way. Nah, niggas can't fuck with the best. Gang related and leaving them leaking like STDs. See, walking out of the SC, letting it take breathe until I rest in peace. Dub, gon' rap these streets. Hey, K-Mac is the one, nigga. Fuck Neo. No love, hitting them up with the dub wherever we go. My game so cold, the hoes call me Sub-Zero. Oh, you know that nigga Pimp again, that's my hero. Get out of pocket, we might just whoop your ass. Pull out a rocket, we might just take your cash. And when I cock it, we might step out and blast. But we ain't gon' let that bullshit pass. Get out of pocket, we might just whoop your ass. Pull out a rocket, we might just take your cash. And when I cock it, we might step out and blast. But we ain't gon' let that bullshit pass. It's catastrophic when I drop it. Atomic, demonic, and off that chronic. It's ironic how I flip them phonics. So fucked up, the product of Reaganomics. Shit. I heard the price of Yola went up. My mom buddy had a drop, so the pistola went up. Up the heat of hot, nigga, burn your skin up. The 4/5 hold a diamond, I should call 10 up. I'm a buck, cuz fuck roses. I rezo with promoters. Some Lancaster to fold some Lobsters, level foes. Baking soda poets, niggas swinging chrome motors. Dicky bottom photos, shooting out of stolen automobiles. I got diamonds on fingers and watch on arms. Stay out a nigga way and you won't be harmed. If I catch a bitch eye, she for sure to be charmed. When I'm rolling through the hood, a nigga heavily armed. Get out of pocket, we might just whoop your ass. Pull out a rocket, we might just take your cash. And when I cock it, we might step out and blast. But we ain't gon' let that bullshit pass. Get out of pocket, we might just whoop your ass. Pull out a rocket, we might just take your cash. And when I cock it, we might step out and blast. But we ain't gon' let that bullshit pass. Shit. My life is like a rap show. I'm out the back door, so beware of the shrapnel. Cause that's how my blasts go. Ice Cube is an asshole, just like Castro. Nigga, I spit flames, leave permanent scars. Connect gangbang, and we G's about ours. And ain't shit changed, steel stripes and stars. And I'm done already, ain't got but four more. Holding it down, down, down, stomp down, bust surrounds. I'm dub ghetto rich, nigga, since bow down. Squat down, send the flicks till my niggas locked down. Doing donuts in the streets with the rag top down. Yo, write a book about a nigga like me. I got loot like an athlete, just signed with Nike. You lose your life if you ever get shiced. The Mac ever run out of snaps? Not like it. Get out of pocket, we might just whoop your ass. Pull out a rocket, we might just take your cash. And when I cock it, we might step out and blast. But we ain't gon' let that bullshit pass. Get out of pocket, we might just whoop your ass. Pull out a rocket, we might just take your cash. And when I cock it, we might step out and blast. But we ain't gon' let that bullshit pass. I pledge allegiance to the rag of the United West Side Connect Gang, and to the W for which it stands. One neighborhood under God, invincible with luxuries and riches for all. With luxuries and riches for all. With luxuries and riches for all. Just don't get out of pocket. Jeba, yeah, West Side Connection mukana on K-Mac ja Don't Get Out the Pocket. Oli kipale. Juu, se sopii aika hyvin edellisen biisin peräsille. Kyllä. Aivan samanlainen tunnelma ja tuoksut ja ynnä muuta. Näin tuntuma on varsinkin. Juu, jottei sitten totuus unohdu, niin DJ Shadow jatkaa tuolla. No jaa, en mä tiedä, onko tää rääbäriä. Mä veikkaan, että jotain muuta, mutta tällä on vähän niinku pelkoa ruskeasta planeetasta. Fear of a Brown Planet. Thank you. Fast way, fast way, fast way. Siinä käsiteltiin hieman Led Zeppeliniä. Se olikin Dread Zeppelin, Misty Mountain Hop oli biisi, joka soi. Niin joo, sitä ennen tuli Inepsyä, joka soitti Fast Way to Die -nimisen kipaleen. Ne kaverit oli kyllä kuunnellut aivan taatusti Motorheadia ja Backslidersiäkin ihan taatusti. En usko kyllä. Miten niin? Oliko Inepsin mukaan ennen? Ne on Amerikan poikia. No. Kyllähän nyt levyt on kulkeutunut sinnekin asti täältä jopa. Jop, no en kerro, en mä hirvittävyyksiä viitti kertoa, mutta jotain aivan kamalia juttu, niin kuin Sepi Kumpulaista tai muuta, niin Australia asti, niin eiköhän nyt Backsliders sentään. Kyllähän niillä hyviä biisejä oli, semmoisia okay. Partaveikkoja. Mm. Laita rockia. Kännet Heat on seuraavassa vuorossa. Partaveikkoja. Straight Ahead. Oh well, I ain't going down that a big road by myself. But if I can't get my baby, ain't gonna carry nobody else. You know my mama, she done told me, and my papa also said, if you don't want to fall behind, so then you better get ahead. So now I find my sugar sweetheart, and we're moving on down the road. You know we're speeding way up front now, and I'm doing as I was told. If you get lost and blow your mind, girl, please be sure to keep your head. The man or men who find you, maybe they won't know you've been misled. Well, reach in the corner, mama, hand me my traveling shoes. Oh, well, you know we know the way to blaze away these big road blues. Listen, mama, listen, papa, listen, all of you that choose to sit at home and watch and wonder why we wander like we do. I'm giving you my warning, lay off of our boots and shoes. I know you don't want us to travel, but we ain't got time to lose. You know I'm going to live my life, I'm going to live it every day, though I may watch you older people and the silly games you play, so that when I hit the road, well, I will not be misled. Till I see that it's straight ahead. And it's just like I told my rider, since we met I'm flying higher, and the days ain't any longer, but they sure are getting wider now. Sometime I wonder, will a matchbox hold my clothes? Well, I ain't got so many matches, but I've got a long way to go. Sitting in a park, ba-da-da-da. or strolling down a shady lane, or dancing in the dark, where I can take you in my arms and look into your pretty eyes. Any place is paradise when I'm with you. Raps. Ei tule enää huminaa, tulee räpinä. Pitäisikö meidän vaihtaa ohjelman nimi Underground Rätinä näköjään? Mutta se oli Elvistä, jos ei joku tunnistanut. Oli vaan kyllä niin kerrassaan hieno kappale ja silloin, kun Elvis oli paras. Mitä, yrittääkö joku mulkero soittaa meille? Äkkiä musa. Joo, seuraavaksi tulee Roger Miret at the Disasters. Ja tarkkaavaisimmat kuulijat varmaan tietävätkin, että Roger Miret lauleskeli itse asiassa meidän avausbiisissä, joka oli siis Frontia. Mutta nyt Disasters on taustaorkesteri ja Give Em The Boot on kipaleen nimi. Saw my darling, she looked so fine and charming, and every eye to green. She looked so fine and nimble, oh, washing all her linen. Oh, she was dashing away with a smoothing iron, dashing away with a smoothing iron, dashing away with a smoothing iron. She stole my heart away. So on a Tuesday morning, next time I saw my darling Belle, she looked so fine and charming in every high degree. She looked so fine and nimble, oh, hanging out that linen. Well, she was dashing away with a smoothing iron, dashing away with a smoothing iron, dashing away with a smoothing iron, just stole my heart away. So comes a Wednesday morning, next time I saw my darling, well, she looked so fine and charming in every high degree. She looked so fine and nimble, oh, ironing all that linen. Well, she was dashing away with a smoothing iron, dashing away with a smoothing iron, dashing away with a smoothing iron, she stole my heart away. Last time I saw my darling, that girl looked so fine and charming, people in every high degree. She looked so fine and nimble, oh, wearing all that linen. This time she was dashing away with a smoothing iron, dashing away with a smoothing iron, dashing away with a smoothing iron, she stole my heart away. Dashing away with a smoothing iron, dashing away with a smoothing iron, dashing away with a smoothing iron, she stole my heart away. Se oli Manfred Mann, Dashing Away with the... ja niin edelleen. Joo. Joo, silitysraudalla hieman. Annetaan mennä. Se on just tää perinteinen perheväkivallan muoto, kun isäntä tulee kännissä kotiin yöllä. Niin sieltä tulee, jos se kaulinta löydy, niin silitysrautaa sitten seuraava hyvä väline kokeilla. Se on aika tehokas. Myönnettäköön. En ole saanut testattua onneksi, Henkko, mutta tuota noin... Jollain semmoinen vanha, mikä lämmitetään levypäällä, tiedätkö? Niin, niin. Sitä, joo, tai... siinä on sitä joo, valurautaista massaa ihan riittävästi, että se on, kato, palli tiilille ja sillä päälle, niin eipähän meinaa yöjuoksut jatku. Joo. Sillä mut lailla. Ei suosittava. Seuraavaksi tota Hieroglyphics live-vedollaan Love Flowing. Yeah. Yeah, that's what I'm talking about. You did. That's right. I want to ask y'all a question. Do you love hip-hop music out there? That's right. Feeling this. If you love hip-hop, make some noise. Yo, yo. My niggas love flowing. What? My niggas love flowing. Yeah. We in the club flowing. Yeah. Why you done blowing? To turn it up for them. So we can dub for them. And if it ever come down to push and shove for them, I got love for them. And we can weather the storm through every endeavor. My niggas perform heavy as ever. Get it on. Sandcastle, busting caps and throwing rocks at the Navy SEAL. Don't wanna fuck with Oak, neither I'm Saber Shield. Arming up on the Bay of Brazil, from Syria to the Yay area. We clearly superior, stormtrooper sniping you without a rifle. I'm searing you, we're lyrical. Hearing me, I'm hearing you. Scratch off your cereal, burn up on material. Feel it in your soul, cause it's spiritual. My niggas love flowing, we in the club flowing. love for it. That's cause it keep my blood flowing. I live for it, I die for it, and I'ma bring the blood for it. Poetry, hold it, shape it, mold it, put it on tape to make yeah, no win. My niggas love flowing, my niggas love flowing. We in the club flowing, like a dub blowing. So turn it on for em, so we can thug for em. And if it ever come down to push and shove for em, I got love for em. And we can weather the storm through every endeavor. My niggas perform heavy as ever, get it on. Full circle. Full circle. Full circle. Sellainen oli se I Walk with the Zombie, ja se nyt tuli periaatteessa ihan vaan senkin takia pakko soittaa, kun Turbonegro on tehnyt siitä version, ja nyt mä tiedän minkä vuoksi. Ei ole mitenkään vaikea toi biisi, ainakaan sanojensa puolesta. Ei ole, kyllä joo. Mä kuulin nyt ekaan kertaa alkuperäisen version. No niin, ja se oli... Se on rock... hieman rauhallisempi, kyllä. Kyllä vaan, mutta... Okei, esittäjä ei välttämättä ollut sitä rauhallisimmasta päästä, tuo Rocky Erickson, jota nyt siis tänään toisen kerran soitettiin. Joo. Itse asiassa. Mutta sitten lähdetään ihan muille maille, eli BS2000 on seuraava orkesterikappale, on New Gouda, juustoaiheinen kappale. Siis. No, erittäin hyvä juttu, siis puolukka, mursketta ja koudejuustoa, se sopii hyvin. Ah, there we go. Siinäpä oli Stray Cats ja Repet Rulee. Repet Rulee. Niin. No mutta, 9 minuuttia on jäljellä, että loistavasti ehdimme soittaa vielä illan onnellisen lopun. Ja kyllä. Ja ainakin paparassi sopii nyt, että kertaa Ohjelma aika on loppuillansa. Voidaan harjoittaa, niin laitetaan Onnellinen loppuniminen kappale. Juu. Mukana Hordak. Ja laitapa pyörimään, ei kai tässä Ei kai tässä kummempi. Niin, piti vaan tuo röökikäri. Pistetään nyt pyöri, paparassia. Levissä on erittäin söpö takakansi oikein. Se niin joo, käykää poistaa se. Melko eroottinen, eli perjantaina levy kauppaan. Juu. Kyllä, siis täysiä. Juoskaa. Juu. Menkää jonottaa heti aamulla ja 7:ltä repii sitä ovekahvaa. Voihan tänäänkin lähtee jo. Niin joo. Ei taida edes sataa. Ei nyt sada, mutta niin sinne voi mennä telttaalle eteen sille pariksi päivää. Et ihan saletisti saa sit sen levy. Mm. Ja jos ei se ole samantia siinä, kun ovi aukeaa, niin pitää kysyä aika tiukkaa sävyä, että kai mä nyt saa 2% alennusta. No joo. No en mä tiiä. Mut kuunnellaan Onnellinen loppu nytten, niin saadaan Onnellinen loppu tälle ohjelmalle. Tehdäänpä tälle. Sitten se on niinku heipä hei, sieltä voi tulla vielä ensi tämän viikko. Biisin jälkeen jotain biisejä sitten tuleekin. Mitäs meidän jälkeen? Ai niin, taas tuon. Africa Unite. Eikä ole kuin Varsan Somali Radio. Mutta tervetuloa sitten 7 minuutin päästä. We have such sights to show you. Vahvat metkien tarjoksemista on vaikea kieltää työ. On korkea aika realiteetit hyväksyä. Elämä ehto puolella yhä maksat tasto lainaa. Velka taakka painaa, sielun kumppanisikin on vainaa. Alituisessa stressissä keität jo uutta pakkoneuroosia. Vartoessa sisätautien klinikata diagnoosia. Jo toista vuosikymmentä mielet vuoropäällikön kusta. Ja ne niin kutsutut ystäväsi Facebookissa oikeesti tykkää susta. Elämisen budjetti alijäämäinen. Yksi huoltaja ja takkana kehitysvammainen jälkeläinen. Itse tunto minimissä jo aina siitä asti. Kun isäpuoli kosketteli sopimattomasti. Toleranssi mielillä lääkkesi kasvaa. Ja ennemmin tai myöhemmin otat avosylin murhamiehen vastaan. Vapauttamaan fyysisen kuoresi maan päältä. Papa tekee sulle palveluksen ja avittaa sut vittuun täältä. Onnellinen loppu. We have such sights to show you. We have such sights to show you. We have such sights to show you. We have such sights to show you. Leikki muuttuu todeksi jossain vankila mielisairaalassa. Itäblokki sisuksis, missä sairauksia kultivoidaan. Hordakin bossa suoma piru parka jatkoa kärsimistä. Se ei osaa enää olla kärsimättä psyyken läpimätä. Sielu murjottu, murjottaessaan näyttää kyrvältä. Ja vieläpä kuulostaa silkku äiti kyynelehtiin vieressä. Se anelee, et palaisin katatonisesta tilasta. Rakastaa mua, mut rakkaus kuoli viattomuuden mukana. Alemmasta astraalista käsin. Takeru vojoen vasta siihen, mikä sun oli. Mut se on nyt ohi, koska kaikki loppuu aikana. Ei lopu, vie sun askel askeleen alemmas. Kohtasin leposikei sisimpäni, joten vapaus tai kuolema. Huolimankin paskan puhetta, tee sylttyä sun sielusta. Joka saa sitä sun linjas, vaanakseli nuo vai sun huumela. Siellä on todellis luontos, sun väkevää, sun suunnatonta. Hevosen vittu sun kaltaisen likasen demonin metku. Parasiittiloisin kehossa, kuten syöpä sairaus tai kuosi kitkut. Meidän symbioosi on ohi, Hordak mutilaattori, ohi! Vittu se onnellinen loppu, seuraa suomaa helvettiin! We have such sights to show you. We have such sights to show you. Such sights to show you. We have such sights to show you. die, to be really dead, that must be glorious. Well, Count Dracula. She was long and sleek and southern as she rode along the rails. And every inch of her dark thin body was alive with great detail.